تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 71 سے سورة الانعام. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الارض حيران. له اصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان ہو, اور اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ. آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے, اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں. اور یہ فرما بردار بن کے کریں گے کیا؟ اس کا جواب آیت 72 میں آتا ہے, ون اقیم الصلاۃ واتقوا وهو الذی الیہ تحشرون. اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں, اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے. یہ دو آیات ایک ہی مضمون سے متعلق ہیں, اس لیے میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھا. دیکھتے ہیں آیت میں قابل توجہ باتیں. پہلی چیز تو لفظ قل ہے. بار بار کا قل کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ انسان جو بات خود سمجھ جائے پھر اس کو دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچانا ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو ہی سنوائے اور اپنے تک ہی اس بات کو رکھے. دین کی ایک بہت گہری چیز, ایک دین کا بہت بڑا رخ جو ہوتا ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے, ابلاغ, پہنچا دینا لوگوں تک, اللہ کی بات کو پہنچا دینا. جو بات انسان اپنے لیے محسوس کرے کہ قابل توجہ ہے یا جس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہی چیز انسان کے اندر پھر دوسرے کے لیے بھی ہونی چاہیے. آگے کیا ہے؟ قل, کہہ دیجئے, اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. یہ دوسری بات ہے اس آیت کی. کیا تم ہمیں پکارتے ہو؟ کیا یعنی ہم پکاریں اس کو جو نفع نہیں دے سکتا, جو نقصان سے بچا نہیں سکتا, اور چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کو جو سب کچھ دیتا ہے؟ انداز جو ہے یہ الزامی انداز لگتا ہے. اس سے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں کتنی زبردست قسم کی کمپین تھی, کتنی زیادہ اپنے باطل نظریات کو پروموٹ کرنے کی خواہش تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو اپنے باطل نظریات پہ نہ صرف یہ کہ قائل کرنا چاہتے تھے بلکہ مائل کرنے کی بھی کیفیت تھی. اور جہاں بھی سوشل پریشر ڈال کے اپنے برے طور طریقوں کی طرف کبھی زور کے انداز میں, کبھی زبردستی کے انداز میں وہ بلا سکتے تھے, وہ آپ کو بلاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الانعام مکی سورت ہے, اور مکہ میں چاروں طرف کفر اور شرک کا غلبہ تھا. وہ لوگ جو کفر اور شرک پہ ہوتے ہیں وہ صرف خود ہی شرک پہ رہ کے مطمئن نہیں ہوتے, وہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آ جائے. ایسے موقع پہ جب کوئی بندہ حق کی بات شروع کرتا ہے تو ابتدا میں لوگوں کا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو خوبصورت سلوگنز دکھا کے یا خوبصورت دعوتیں دیکھے, یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کو کچھ ایسے سبز باغ دکھا کے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، کچھ نفعوں کا حصول، کچھ فائدوں کا حصول، کوئی عہدے کی بات کہ تاکہ یہ بندہ ہماری طرف آ جائے۔ اور ان باتوں میں واقعی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ اگر انسان عام طور پہ بغیر سوچ اور سمجھ کے کسی کام کو کرتا ہے تو بہت امید ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں ایسی دعوتوں کو وہ قبول کر لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تمام دعوتیں دی گئیں۔ سیرت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ابتدائی سال جو تھے وہ تو انہوں نے اتنا اہم نہیں سمجھا آپ کی اس دعوت کو، لیکن جب آپ کے ساتھ صحابہ کرام ملتے گئے اور اسلام عام ہونے لگا تو ان کو فکر لاحق ہوئی، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی شروع کی، اور کہیں یہ کہا کہ آپ کو سردار بنا دیں، اور کہیں آپ کی خوبصورت عورت سے شادی کی باتیں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا کے اپنے مشرکانہ عقائد کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، آپ انہی سے پوچھئے۔ کیا کہیے؟ آ نادو۔ آ کا یہ جو حمزہ ہے نا، یہ قابل غور ہے۔ یہ سوال جو ہوتا ہے نا، یہ اگلے کے ذہن کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسی سوال ہے کہ جیسے کوئی ہمیں کسی غلط کام کی طرف بلائے۔ کوئی چیز تصور میں کر لیجئے، کسی نے آپ کو غلط چیز دیکھنے کی دعوت دی، غلط بات بولنے کی دعوت دی، کچھ بھی، سو آن، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز سوچئے۔ اب اس کے بعد دو طریقے ہوتے ہیں جواب کے۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کرتی، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن ایک انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا میں کروں یہ؟ What do you mean؟ کیا میں یہ سنوں؟ کیا کہا میں نے، ٹھیک سنا؟ کیا میں یہ بات سنوں، میں یہ بات بولوں؟ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ دماغ کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ یہاں بالکل وہی انداز ہے، الزامی جواب۔ کیا میں پکاروں؟ تمہیں ہوش ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ انا دو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاروں؟ اس بات سے ہی بلانے والے کے دل میں ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے عقیدے میں بڑا پکا بندہ ہے، یہ بندہ ہماری دعوت پہ آئے گا نہیں۔ پھر مزید دلیل دی گئی، مالا ینفع ولا مالا ینفعنا ولا یدرنا، ان کو پکاروں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دیکھیے، من دون اللہ سے بات واضح تھی، لیکن یہاں دو ایسے دلائل دے دیے گئے کہ جس سے یہ پتہ چل گیا کہ الہ کون ہوتا ہے یا کس کو پکارا جاتا ہے جو بندے کو یا تو نفع دے سکے یا نقصان سے بچا سکے، یا اس کے نقصان دینے کا ڈر ہو انسان کو۔ اور یہاں ہمیں دو پوائنٹ سکھا دیے گئے کہ جب کبھی کوئی بندہ کوئی دعوت دے انسان کو، تو ضرور یہ سوال کیا جائے یا خود سے سوچ لیا جائے کہ اس دعوت کو قبول کر کے مجھے نفع کتنا ہوگا اور میرا نقصان کتنا ہوگا۔ تو ایک کرائیٹیرین دے دیا کہ میں ان کو کیوں پکاروں جو نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں ایسے۔ اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً لوگوں کے قدموں کو جہالت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ کہ ان کی بد دعا نہ لینا، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، دیکھو اگر تم ان کو نہیں مانو گے تو یہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر یہ مرنے والوں کی روحوں کو تم نے پڑھ کے فلاں چیز نہ بخشی تو وہ تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ یہی دو بڑے موٹیوز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ شیطان عموماً لوگوں کے اندر برے عقائد کو رواج دیتا ہے۔ دونوں کو شروع میں لے لیا گیا کہ ہم ان کو نہیں پکار سکتے جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، کہ اس سے پتہ چل گیا کہ حقیقی معبود وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع دے اور ان کی مشکلات کو دور کرے، لیکن اس کی زندگی اور اس کی بقا دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اگر اس معیار پہ پرکھا جائے تو اب دیکھیے کہ تمام باطل معبود جو ہیں، چاہے وہ زندہ شخصیتیں ہوں یا فوت شدہ ہوں، وہ دیویاں ہوں یا دیوتا ہوں، وہ پتھروں کی صورت میں کہیں مندر میں جڑے ہوئے ہوں یا کسی درخت کی صورت میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ جس کے نیچے بیٹھ کے لوگ عبادت کرتے ہیں، تمام جاندار اور بے جان معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی جن پتھر، بت اور یہ ساری چیزیں، ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے۔ وہ لوگ جو انبیاء کرام یا بزرگوں یا اماموں کو یہ منصب دے دیتے ہیں نا، کیا آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت ہی نہیں آیا تھا اور اگر آیا تھا تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچا لیا. لوگوں نے ایسی کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں بزرگوں کے نام پہ, وہ یوں کر لیتے ہیں, سمندر کا پانی انہوں نے روک لیا تھا فلاں کی وجہ سے تو نعوذ باللہ شہر کے اندر پانی نہیں آ رہا, ورنہ تو فلاں شہر کب کا ڈوب چکا ہوتا. اس قسم کی من گھڑت کہانیاں لوگوں کو کب گھڑنی پڑتی ہیں؟ جب ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے پیروں یا اپنے بزرگوں کے نام پہ کچھ کہانیاں نہیں گھڑیں گے تب تک لوگ ان کو خدا نہیں مانیں گے, خدائی کے منصب پہ ان کو فائز نہیں کر سکتے. اور حقیقت ہے لوگ دلیل مانگتے ہیں, پھر وہ ایک الٹ سلٹ کر کے ایگزیجوریشن کر کے کسی کو گنج بخش کہہ دیتے ہیں, اور کبھی ان کے نام پہ کیا کیا لمبی کہانیاں ہوتی ہیں. اور افسوس کی بات کیا ہے کہ آج کے دور میں دین کی عموماً ایسی ہی مثالیں عام کر دی گئیں کہ لوگوں نے انسانوں کو ہی مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خیال تو بعد میں آتا ہے لیکن اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں سے مشکل کے وقت میں مدد مانگنے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے. اگلی چیز, ونرد علی اعقابنا, کیا ہم اپنی ایڑیوں پہ پھر جائیں؟ کب؟ بعد اس ہدانا اللہ, جب کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی. اس حصے میں بھی دو باتیں, ایڑیوں پہ پھرنا یہاں جسمانی طور پہ یا ظاہری طور پہ نہیں ہے, معنوی طور پہ ہے. اس سے مراد ہے دین سے پھرنا, اور یہی لفظ پیچھے ہم سن چکے سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کے ذکر میں, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو لوگ کچھ دین سے پیچھے ہٹ گئے, تو اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول تھے, ان سے پہلے بھی ایسے رسول گزرے, اور اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پیچھے پھر جاؤ گے؟ تو یہاں نرد علی اعقابنا سے مراد دین کی سے پھرنا ہے. کب؟ بعد از ہدانا اللہ, جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, یعنی اسلام کا راستہ مل گیا, ہم اسلام کی طرف آ گئے, اب تمہارے کہنے پہ ہم اسلام کو چھوڑ کے کفر میں چلے جائیں. کفر پہ جانا کیسے ہے؟ کلذی استحوتہ الشیاطین, معنی تو اس شخص کے جس کو بہکا دیا جنگل میں شیطانوں نے. فی الارض یہاں جنگل کے لیے مراد ہے, کسی جنگل سے گزرا, کوئی جن اس کے اوپر سوار ہوا, اس نے اس کو اسیب زدہ کر دیا, اور اس کی کیفیت کیا ہو گئی؟ حیرانہ, حیران ہے. یہ لفظ مشکل ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں. تو ادھر یہاں کلذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیران, وہ شخص ہے جو کفر کی طرف چل پڑا. اصل میں اس آیت میں ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اپنے لیے دعا کیجئے, اللہ ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا, کیونکہ ہدایت ملنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جو بندہ ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کا حال کیا ہے؟ کہ وہ ایمان کی لذت نہیں پاتا, ایمان کی ٹھنڈک نہیں پاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا, حلاوت الایمان ملے گی. پہلی چیز, من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سوا, کہ جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے پیارا ہو جائے, مال سے پیارا, شہرت سے پیارا, اولاد سے پیارا, جس کو اللہ اور اس کا رسول بہت پیارا ہو جاتا ہے نا, اس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. ہم بھی اپنے دلوں کو چیک کریں, کیا ہمارے دلوں میں ایمان کی مٹھاس ہے؟ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں؟ دنیا کے تو بڑے میٹھے کھائے, بڑی سویٹ ڈشز کھائی, لیکن اصل سویٹنیس از سویٹنیس آف ایمان, اور یہی ہے وہ چیز جو انسان کو خوشی دیتی ہے. اس کے منہ کا ذائقہ اتنا اچھا رہتا ہے کہ اس کو دوسرے طرح طرح کے ذائقے پھر فائدہ نہیں, مزہ نہیں دیتے. اس کو کوئی کشش نہیں ہوتی گلیمرس تھنگز میں, اس کو فن کے نام پہ نت نئے کام کرنے کا شوق نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی. دیکھیے کہ انسان کی تمنا ہے نا کہ وہ خوش رہے. اور دنیا میں خوش رہنے کے لیے انسان بہت سارے کام کرتا ہے, بہت ساری کوششیں کرتا ہے, پھر بھی خوشی ملتی نہیں. کچھ دن کے بعد بوریت ہونے لگتی ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے, ایک ایسی مٹھاس ہے کہ جو بندے کو پھر مرتے دم تک اس کی موت کے مزے کو بھی میٹھا کر دیتی ہے, اور وہ ایمان کی مٹھاس ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عطا کرے. اس کے بغیر تو زندگی پھیکی ہے. جو ایمان کے بغیر دنیا میں جیتے ہیں وہ تو صرف ایک سزا کاٹ رہے ہیں. انہوں نے تو اصل لذت کو پایا ہی نہیں, انہوں نے تو اصل خوشی کو پایا ہی نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ خوش رہنا کہتے کس کو ہیں. جس خوشی کے لیے انسان ہزاروں ڈالر خرچ کر دے, جس خوشی کے لیے انسان مشین بن کے کام کرے, پھر بھی وہ خوشی نہیں ملتی. وہ خوشی ملتی ہے ایمان کی مٹھاس سے, ایمان کی لذت سے. پھر اس کو تین چیزیں مل جاتی ہیں. کیا؟ اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے پیارا ہو جاتا ہے. باقی چیزیں بعد میں, پہلے اللہ اور اس کا رسول. باقی لوگوں کے حکم بعد میں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہلے. باقی لوگوں کی خوشی بعد میں, اللہ اور اس کے رسول کی خوشی پہلے. باقی لوگوں کی ناراضگی کا ڈر بعد میں, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ڈر پہلے. اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے دل ایسے ہیں. اگر ہیں تو آپ ٹھنڈک کو محسوس کریں گے, اور اگر کمی ہے تو پیدا کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سے شعور کی ضرورت ہے بیدار کرنے کی, تھوڑا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, آپ اس مٹھاس کو پائیں گے. اصل میں ہم لوگوں نے کبھی پریکٹیکلی کوشش ہی نہیں کی نا اپنے اندر ایمان بڑھانے کی, ایمان کے اضافوں کی کوشش نہیں کرتے, ورنہ تو یہ چیز ہماری پرائیورٹی لسٹ پہ ہوتی. اسی طرح دوسری چیز, من احب عبد اللہ, جو کسی بندے کو محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. اس کی محبتیں, اس کی نفرتیں اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہیں, اپنی ذات برادری کے لیے نہیں ہوتی, رشتے ناتوں کے لیے نہیں ہوتی, اپنی دوستیوں کے لیے نہیں ہوتی. جہاں بیچ میں اللہ کی ذات آتی ہے وہاں اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور اللہ کی ذات نکلتی ہے تو بغض شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بھی انسان کو ایمان کی مٹھاس دیتی ہیں. اور تیسری چیز جس کا اس آیت کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتی ہوں وہ کیا ہے, کہ وہ شخص جو کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا مکروہ سمجھے کہ جیسے کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ اس کو ناپسند کرے. ایک دفعہ ایمان کی طرف آ گئے, اسلام کی طرف آ گئے, دین کی طرف آ گئے, پھر اس کے بعد اب کفر میں نہیں پلٹنا, اب کفر میں پلٹنا قابل برداشت نہیں. پھر کفر کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. وہ واقعی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو کے کفر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے. وہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے بعد نمازوں کو چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے. وہ نیکی کے کسی کام کی کمٹمنٹ کر کے اس کو چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے, وہ وعدہ کر کے اس کو توڑنا بھی ہو سکتا ہے. اس کی مختلف قسمیں, یعنی نیکی کے کسی کام سے اپنے آپ کو دور کر دینا اس بندے کو اتنا برا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا گیا. یہاں اصل میں کیسے ہی حیران پریشان شخص کی بات ہے کہ جو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے. اللہ تعالیٰ اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہے. حیران کھڑا ہے انسان, حیران رہتا ہے جب اپنے مالک سے دور ہوتا ہے نا, تو اس کو حیرت ہوتی ہے, میں کون ہوں. شرک کرنے والا راستہ گم کر چکا ہوتا ہے ایسا شخص, پھر اپنے آپ کو پریشان پاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں ہوں کیا. ایک گما گما پھرتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا گواچا گواچا, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. حیران, جو جدھر بھگواتا ہے بھاگنے لگتا ہے, جو کوئی آواز لگاتا ہے تو اس کی طرف چلے جاتا ہے, اور ادھر جاتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے. کیا آپ کو آج کے دور میں انسانیت گم ہوئی دکھتی ہے؟ حیران دکھ رہے ہیں لوگ, خوشیوں کی تلاش میں کیسے مارے مارے پھرتے ہیں, کیسی بھیک مانگتے ہیں کہ کوئی ہمیں سکون دے دے. کیا کریں, ایک کام کرتے ہیں, کچھ دن کے بعد اس سے دل بھر جاتا ہے تو کسی دوسری طرف چل پڑتے ہیں, دوسری سے تیسری پہ, اور خوشیوں کے نام پہ مارے مارے پھرتے ہیں. یہ اس شخص کی پہچان ہے جو اپنے رب کو کھو چکا ہے, گم کر دیا اس نے اپنا رب. جیسے ایک بچے کی ماں گم جاتی ہے نا, تو وہ کسی کی گود میں بھی چین نہیں پاتا, اس کو سکھ اور چین نہیں آتا, وہ ٹکر ٹکر دیکھتا ہے. آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا ہوگا, کوئی نیا بندہ اپنے کسی کے بچے کو گود میں لے تو بچہ پہلے آرام سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے, پھر ایسی مسکین شکل بنا کے ایک دم جس کو کہتے ہیں نا کہ سسکی نکل آتی اور چھوٹے چھوٹے ہونٹ اپنے سکیڑتے ہوئے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اور پھر ایک چیخ لگاتا ہے کیا کیا کیا اٹھانے والے نے اس کو زور سے پکڑا چٹکی کاٹی نہیں اس کی فطرت کی پکار ہے اس کے اندر ارج ہے کہ مجھے اپنی ماں کو دیکھنا ہے مجھے اپنی ماں کا لمس چاہیے اسی طرح یاد رکھیے کہ انسانیت بھی اپنی فطرت کے اعتبار سے الستو بربکم کے وعدے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتی ہے سچی خوشی سچا اطمینان سچی خوشیاں رب کی پناہ میں آ کے ملتی ہیں جو بندہ اس پناہ کو کھو دیتا ہے وہ حیران ہوتا ہے پھٹک رہے کدھر جاؤں کیا طریقہ ٹھیک ہے اس کا نظام ٹھیک ہے اس کا عزم ٹھیک ہے اس کے لاس ٹھیک ہے اس کے قانون ٹھیک ہیں حیران کلذی استخوتہ الشیاطین فی الارض حیران میں اس آیت کو پڑھ رہی ہوں نا تو سورۃ بقرہ کی وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے کہ جس میں سود خور کے قبر سے نکلنے کے منظر کو پیش کیا گیا کہ وہ شخص جس کو خبتی بنا دیا شیطان نے چھو کر وہ قبر سے نکلنے کے بعد کی حیرت تھی یہاں دنیا میں حیرت کی بات ہے لوگ پریشان ہی رہتے ہیں اکانومی کیوں ڈوب گئی لوگ پریشان ہی رہتے ہیں حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے لوگ پریشان ہیں کہ کیا حل ہے اس دنیا کے سارے جھگڑوں کا اصل حل یہ ہے کہ تم نے اس رب کو کھو دیا اس کو بھلا دیا جس جو تمہاری زندگی تھا اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ بچہ بھی یاد آ رہا ہے جو میلے میں باپ کے ساتھ جاتا ہے باپ کی بڑی خواہش ہے کہ بچہ میری انگلی پکڑا رکھے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بڑے اچکے ہیں بڑے لٹیرے ہیں جیب قطرے ہو سکتے ہیں بچوں کو اغوا کرنے والے موجود ہیں کہیں اس کو لے نہ جائیں ادھر ادھر لیکن بچہ جو ہے نا وہ اپنے بچپنے کی وجہ سے آزاد رہنا چاہتا ہے اس کو باپ کا انگلی پکڑنا بڑا بوجھل لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میری رکاوٹ ہے یہ میرے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک دم بچہ باپ سے انگلی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے باپ کسی کام میں لگا کچھ دیکھنے لگا کچھ خریدنے لگا ٹکٹ لینے لگا دیکھا بچہ غائب اب باپ بھی پریشان ہے چلیں وہ تو پھر بھی بڑا ہے اپنا شعور قائم رکھے گا آپ دیکھیے وہ بچہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ کی انگلی اس کو بری لگ رہی تھی اس کو اپنے لیے ایک بوجھ لگتا تھا پابندی لگتی تھی جب انگلی چھٹی تو اب حیران ہو رہا ہے باپ دکھا نہیں تو ادھر ادھر دیکھ کے رونے لگا آسمان سر پہ اٹھانے والی کیفیت ہو گئی ایک باپ کی انگلی چھٹ جائے تو بچے کو لگے کہ ایک میلے میں اور ایک باغ میں میں محفوظ نہیں ہوں یعنی جب انسانیت رب کا ساتھ چھوڑ دے رب کی معرفت چھوڑ دے تو ذرا سوچئے اس کا کیا حال ہوگا کہ جب بندہ رب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کیا ملے گا کچھ نہیں مل سکتا کوئی ترقی نہیں ہو سکتی کوئی بڑی سے بڑی چیز انسان کو نہیں مل سکتی کیونکہ اس نے رب کو چھوڑ دیا بچے گا تبھی جب رب کے پاس آئے گا رب کی پناہ میں آئے گا اب جب ایسا شخص حیران ہوتا ہے نا تصور میں وہی بچے کا معاملہ رکھیے کسی جنگل کسی میلے میں اب اس میلے میں کچھ لٹیرے اور بچوں کو پکڑنے والے بھی آتے ہیں ان کی تو نظر ہی ایسے بچوں پہ ہوتی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ بچوں کو پکڑیں اور پھر بھاری قیمت پہ بیچ دیں اب اتنے میں کیا ہوا کہ ایک شخص کی نظر پڑ گئی اس بچے پہ لگا کہ یہ بچہ الگ ہوا ہوا ہے اب آئے اب اس بچے کو غصے سے تو نہیں پکڑیں گے نا وہ پیار سے آتا ہے بیٹا کیا حال ہے کون ہو کینڈی کھاؤ گے لالی پاپ چاہیے یہ کیفیت اب آپ محسوس کیجیے گا لہو اصحاب یدعونہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کیا کیا کہتے ہیں وہ ساتھی الی الہدا تینا آؤ ہدایت چاہیے ہمارے پاس آ جاؤ یہ ہدایت وہ کینڈی باپ بچہ اچھا بیٹا ابو کے پاس جانا ہے آؤ میں تمہیں ادھر لے کے جاتا ہوں وہ باپ کی طرف بچے کو لے جانے کا چھانسا دیتے ہیں آؤ یہ ہدایت تو ہمارے پاس ہے اسی طرح جب بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے نا حیران ہوتا ہے تو ارد گرد وہ لوگ اس کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں جو خود رب سے دور ہوتے ہیں جو خود شرک کی گندگیوں میں بہک چکے ہوتے ہیں وہ لوگ جو خود بخود اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداریوں سے دور کر چکے ہوتے ہیں وہ پکارتے ہیں کہتے ہیں ادھر آؤ دیکھو ال الہدا تینا دیکھو ہدایت چاہیے ادھر آؤ ہمارے پاس یہ تم کیا کر رہے ہو ایک مسجد میں بیٹھے رہتے ہو ادھر آؤ وہ دیکھو فلاں درگاہ پہ چلو فلاں قبر پہ چلو آؤ تو صحیح دیکھو کتنے فائدے ہوتے ہیں تمہاری دعائیں نہیں قبول ہو رہی آؤ ذرا تمہیں فلاں بندے کے پاس لے جاؤں وہ تمہاری دعا قبول کروا دے گا اور اس طرح انسان ایمان کا سودا کر کے اس کی طرف جا سکتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک دلیل سجھاتا ہے ایسے بندے کو کہ جس نے واقعی اپنے آپ کو جما لیا ہوتا ہے اس بات پہ کیا ندعو من دون اللہ کیا میں اللہ کے سوا پکاروں ما لا ينفعنا ولا يضرنا تمہاری اس بات کو سن کے مجھے فائدہ کیا ہوگا اور میرا نقصان کتنا ہوگا جس کی عقل سلامت ہوتی ہے نا وہ ایسی شرکیہ کالز اور وہ ایسی نافرمانیوں کی باتوں کو سننے کے بجائے کیا کہتا ہے بڑا خوبصورت جواب ہے ہائی لائٹ کرنے کے قابل قل ان ھدی اللہ ھو الھدی آپ انہیں کہہ دیجئے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا یہ مکہ اور مدینہ والوں کو کہہ دیں یہ طائف والوں کو کہہ دیں یہ آپ کو بڑی بڑی آفرز دینے والے کہ آئیں ہم آپ کو سردار بنا لیں آئیں ہم آپ ہمارے بتوں کو ایک دفعہ ہاتھ لگا لیں ہم بھی آپ کے رب کو مان لیں گے ان کو کہہ دیں نو تھینکس ان ھدی اللہ ھو الھدی ہدایت تو اللہ کی ہے اسی کے وہ دے دے گا مجھے بھی مجھے تم سے لینے کی ضرورت نہیں تمہارے بتوں تمہارے لات منات عزا یوق یغوس نصر یہ مجھے ہدایت نہیں دیں گے ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے ہدایت تو ہوگی وہ جو اللہ دے گا جو تم خود ہدایت سے دور ہو تو تم مجھے کیا ہدایت دو گے وامرنا لنسلم لرب العالمین ہمیں تو یہ حکم ہوا کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں یہ ہے اس بندے کا قول جس کے دل کو اللہ نے حق بات کا محافظ بنا دیا چاروں طرف آوازیں تھیں پکارنے والے پکار رہے تھے لیکن اس کو اللہ نے سیدھی راہ سجھا دی اور جب رب کی طرف جھکنے کی بات سمجھ آ گئی تو پھر اسلام کا اصل مقصد بھی سمجھ آ گیا یعنی صرف نسلم نہیں اسلام نہیں نام نہیں بلکہ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا نماز کا قیام اور اللہ کا ڈر وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ کی طرف حاضر کیے جانے اس کی طرف پیش کیے جانے کا احساس یہ تین وہ خوبیاں ہیں جو بندے کو دنیا کے اس جنگل میں حق کے خلاف اٹھنے والی آوازوں اور خوبصورت رغبتوں اور مرغوبات نفس سے بچا سکتی ہیں ہم دیکھیں تو اس دنیا کے جنگل میں ہمیں چاروں طرف خوبصورت کالز ملتی ہیں میڈیا سے بھی ملیں گی آپ کو انسانوں سے بھی ملیں گی بعض کالز بالکل ڈائریکٹ ہوتی ہیں لیکن یہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں کوئی آپ کو ڈائریکٹ آ کے نہیں کہے گا آؤ کفر پہ آ جاؤ آؤ شرک کر لو کچھ کالز انڈائریکٹ ہوتی ہیں مثلاً دنیا کو اتنا گلیمرائز کر دو کہ رب کی ضرورت ہی نہ رہے خدا فراموش سوسائٹیز بنا لو تاکہ لوگوں کو لگے کہ اصل تو کامیابی ہے ہی یہ کہ بس جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں یعنی دنیا کو اتنا مزین کر دو کہ یہ پکار آ جائے یہ جو اصحاب ہیں نا یہ اصحاب کئی قسم کے ہیں آپ نے اپنے ارد گرد کے اصحاب کو ڈھونڈنا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حیران ہیں اور کچھ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اب یہ ایک انداز سے تو میں نے آپ کی یہ تفسیر کر دی کہ لہو اصحاب یدونہ الی الہدی تینا کہ ہدایت کی طرف آؤ وہ دوست وہ ساتھی اس کو بلاتے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ لے لیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ حیران پریشان شخص کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ساتھی دے دیتا ہے اب یہاں آپ کریں گے نا اصحاب یدونہ الی الہدی تو یہ کون اصحاب ہیں یہ دائی ہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے جب انسان نفس کی ترغیبات کی طرف اتنا مائل ہو جاتا ہے تو پھر ایسے میں اللہ کسی مرد مومن کی پکار اس تک پہنچا دیتا ہے وہ تو راستہ گم کر چکا تھا مگر دائی دین کی پکار آ گئی ہمیں راستہ مل گیا تم بھی آ جاؤ وہ تو مشرق تھا جو گو مگو کی کیفیت میں تھا وہ اب بلاتا ہے اب دیکھیں گے تو پھر ہدایت کا تعلق اسی کی طرف آ جائے گا کہ یہ وہ ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل ھدی ان ھدی اللہ ھو الھدی ہدایت تو اللہ کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مثال دے دی اور ہمیں اس چیز کا موقع دے دیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. پہلے دور کے اندر ایمان پہ قائم رہنا نسبتاً آسان تھا. بظاہر کوڑے پڑتے تھے، چھوٹے پڑتی تھی، جلائے بھی جاتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں ایمان پہ قائم رہنا مادہ پرستی کے ناطے سے مشکل ہے. آج دنیا اتنی حسین کر دی دکھائی، اتنی خوبصورت دکھا دی گئی کہ اب خدا فراموش دعوتیں اچھی لگتی ہیں. نافرمانیوں والی، اللہ کو ناراض کر کے ملنے والی دنیا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، اس کو مشکل لگتا ہے. میں کیسے آؤں، میرا اتنا چھٹ جائے گا، میرا اتنا نقصان ہوگا. کہا کیوں غم کرتے ہو، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہارے لیے راستے بنائے گا. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انسانوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں پہ چلتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں دیکھیے کہ ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے، اور وہ کیا کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کی راہیں لا تعداد ہیں. اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں، اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے والوں کا حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے، جبکہ مشرکوں کے حاجت روا مشکل کشا کئی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ جاہلیت کے دور میں عرب کے اندر ہر قبیلے کا الگ بت تھا، مختلف تھا. کوئی حبل کو مانتا تھا تو کوئی لات کو مانتا تھا، کوئی منات کا اور کوئی عزا کا پجاری تھا، کوئی اصاف اور نائلہ کو مانتا تھا. اگر آپ اپنے ارد گرد کے ملکوں میں دیکھ لیجئے تو آپ کو ہزاروں خدا دکھیں گے. ہندوستان میں دیکھ لے، مصریوں کے دیوی دیوتاؤں کو دیکھ لیے، ایک لمبی چین دکھے گی. عیسائیوں نے تین خداؤں کا عقیدہ بنا لیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اسی مقام پہ فائز کر دیا، اور مسلمانوں کے تو ماشاءاللہ پیروں کی تو میرا حال گنتی مشکل ہے کہ جن کی قبروں پر نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے تاکہ حاجت روائی ہو جائے. فلاں کی قبر پہ چلے جاؤ، وہاں چلو. یہاں لفظ شیاطین کا استعمال کیا جانا ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف آگاہی دیتا ہے، اور وہ کیا کہ ایسی جگہوں پہ شیطان اترتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج بھی جب انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے نا، اللہ نہ کسی کو ایسی مشکل میں ڈالے کہ اس کا ایمان بگڑنے لگے، لیکن یاد رکھیے مشکلات ہمارے ایمان کا ایک امتحان ہوتی ہیں. بیمار ہوتا ہے نا، ایک ڈاکٹر کو دکھا دیا نہیں ٹھیک ہوا، دوسرے کو دکھایا، اتنے میں بس یصحاب یدونہ والی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی کہے گا ادھر آؤ، اس کو عبداللہ شاہ لے جاؤ، اس کو فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں بابا جی کے پاس لے جاؤ، تاکہ وہاں وہ پھونک ماریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑو ڈاکٹروں کو. یقین کریں کہ مشکل آنا اتنی بڑی مشکل نہیں ہوتی. جب مشکلات میں اس طرح کے دوست نما دشمنوں کا شرک کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، بس میں بھی وہاں گیا تھا، مجھے بھی صحت ہو گئی تھی، مجھے بھی فائدہ ہو گیا تھا، اور دس اینڈ دیٹ، اور یہ ہوگا تم چلو تو صحیح. یہ اصل میں شیاطین ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں اور دوسروں کی طرف بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ان سے بحث اور مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دو بس ان ہدا اللہ ہی ہو الہدا. ہدایت کسی کا کوئی، ہدایت کسی کی ذاتی چیز نہیں ہے، ہدایت کوئی ایجاد کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی چیز ہے. وہ جس کو دے گا وہ دے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہدایت کو ڈسکور کر لوں گا یا انوینٹ کر لوں گا. اس لیے کہ ہدایت جو ہے وہ ماننے والی چیز ہے، سبمیشن کی چیز ہے. پھر یہاں آپ دیکھیے کہ عمر نا کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، مجھول کا سیگا ہے، اگر آپ دیکھیں تو پیسیو وائز ہے، عاجزی کا انداز ہے. پہلے بتانے والا عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں کیوں نہ بلاؤں، مجھے تو خود حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی طرف جھک جاؤں. جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں نا تمہیں یہ حکم ہوا ہے، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، تو وہ پریشان ہوتا ہے، اچھا مجھے یہ حکم ہے. اس کی بجائے کیا کہہ دیا، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی تم اس بات کو مان لو گے تو تم بھی بچ جاؤ گے، کیونکہ ہم بھی اسی کو ماننا چاہتے ہیں، ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اس دنیا میں آج شرک کی کتنی قسمیں ہیں نا. آج اگر ہم ہیومینٹی کے طور پہ ये करते हैं कि किसी को बीमारियों से बचाएं या उनको सैलाबों से बचाएं या उनको कपड़े और पनाह दें, तो क्या जहन्नुम की आग जिसका जिक्र इससे पिछली आयतों में अगर आप देखें, पिछले रुकू के आखिरी आयतों में आया था, तो क्या उससे बचाना ह्यूमैनिटी नहीं है? क्या आज हम इन लोगों में से नहीं हो सकते कि जो लोगों को जहन्नुम की तरफ जाने से बचाएं? ये जो असहाब की बात है जो उनको कहते हैं आओ इधर हमारी तरफ, इलल हुदा दीना, क्या मैं और आप इसमें नहीं हो सकते? अगर हमारे दिल में तड़प होगी ना कि हमने इंसानियत को जलती हुई आग से बचाना है, तो हम ज़रूर इसकी फ़िक्र करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपना आप रब के सामने सरेंडर करके दिखाना पड़ेगा। उमिरन अली नुस्लिम अली रब्बिल आलमीन के ऊपर अमल करना पड़ेगा कि देखो हम भी अपने रब की मानते हैं, तुम हमारे कहने पर तुम भी मान जाओ। इतना खूबसूरत यानी एक अंदाज़ है ना कि जो इंसान को अल्लाह ताला से जोड़ रहा है कि वाकई अगर इस दुनिया में रह के हक और बातिल का फ़र्क देखना हो ना, तो ये आयतें बेहतरीन में आ रहा है कि दुनिया में चारों तरफ से पुकारे आएंगी, लेकिन अगर इंसान किसी मुखलिस की आवाज़ सुन ले तो फिर इंसान बच जाएगा, अल्लाह ताला ही बचाता है। ये जो बात है ना कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, इसका एक और तरीके से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि यानी कुफर और शिर्क इख्तियार करने से जो गुमराह हो गया वो भटके हुए राही की तरह हिदायत की तरफ नहीं आ सकता जब तक के अल्लाह उसको हिदायत ना दे। अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहता है फिर उसको तौफीक मिल जाती है। सूरत नहल आयत 37 में भी आता है فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُدِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ، अगर तो इनकी हिदायत की ख्वाहिश रखता है तो क्या, यानी क्यों रखता है, कैसे रखता है, बेशक अल्लाह इसको हिदायत नहीं देता जिसको वो गुमराह कर दे और इनके लिए कोई मददगार नहीं। लेकिन याद रखिए हिदायत और गुमराही किस असूल पे होती है, जो अल्लाह ने बना दिया, और वही कि जो हिदायत पे आना चाहेगा अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देंगे और जो हिदायत पे नहीं आना चाहेगा वो हिदायत पे नहीं आएगा। फिर ये जो अगली आयत है ना वन अकीम उस्सलात, तो अकीमो का अत्फ जो है ना वो लिनुस्लिमा पर है। लिनुस्लिमा यानी उसी अत्फ किसको कहते हैं, जमा मिलाना ना, यानी लिनुस्लिमा को मिलाते हैं तो अकीम उस पे बात जाती है। इसको यूं पढ़ सकते हैं हम, चलिए मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। वह उमिरना लिनुस्लिम अली रब्बिल आलमीन वान अकीम उस्सलात व तक़ूह वहुवल्लज़ी इलैही तुहशरून। ये अंदाज़ है यानी इस्लाम पे रुकेंगे नहीं बल्कि यहाँ आके रुकेंगे कि हमें हुक्म है कि हम रब्बुल आलमीन के मती हो जाएं, और मती होने का हक़ अदा करना कैसे है कि नमाज कायम करें। नमाज कायम कब होती है, जब अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह का डर क्या है कि जो बंदे को रब के सामने खड़ा होने का एहसास पैदा कर दे। दिन में 5 बार नमाजों में जब इंसान क़याम की हालत में आता है तो वो क़्यामत के दिन इलैही तुहशरून की कैफियत को दुनिया में महसूस करता है। इसी से पता चलता है कि जब बंदा मुसलमान हो अल्लाह की तरफ आ जाए तो सबसे पहला काम उसको करना पड़ेगा वो इकामत सलात का करना होगा। इससे नमाज की अहमियत भी समझ आती है। फिर तकवा का हुक्म है, दूसरी चीज़ फिर तकवा होगी, क्योंकि तकवा के बग़ैर पढ़ी भी नमाज भी कबूल नहीं है, और तकवा की पाबंदी खुशू के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती, और खुशू आता है हुवल्लज़ी इलैही तुहशरून का एहसास रख के। सूरत बकरा आयत 45 में भी आप पढ़ चुके ना वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, कि ये बड़ी भोजल है, ये नमाज बड़ी मुश्किल लगती है मगर उसके लिए आसान हो जाती है जिसने इस चीज़ को बंदे के लिए आसान कर दिया हो। अब आप देखिए कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे मुसाफिरों की तरह होते हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों के सहारों पे जीना चाहते हैं। वो बिल्कुल सहराओं में भटकने वाले लोग हैं। सहरा में जब कोई मुसाफिर भटकता है ना, उससे और अल्लाह के रास्ते से भटकने वाले में एक तकाबुल करवाना चाहूँगी। आप अपने पेज पे बीच में एक लाइन लगा लें, एक तरफ लिखें सहरा में भटकने वाला और दूसरी तरफ लिखिए अल्लाह के दीन से भटकने वाला। दोनों में फ़र्क होता है। पहला फ़र्क क्या होता है कि सहरा में भटकने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि अल्लाह के रास्ते से भटकने वाले अक्सर होते हैं। सच है कि नहीं, महसूस होते हैं? कभी आपने तड़प के देखा कितने लोग हैं जो इस वक्त रब के रास्ते से भटके हुए हैं? اور کتنے لوگ ہیں جو میری ذرا سی کوشش سے اللہ کے راستے پہ آ سکتے ہیں. پھر دوسرا فرق کیا ہوتا ہے کہ صحرا میں بھٹکنے والے کو کوئی بھی دنیا دار انسان جو اس کام پہ نومینیٹ کیا گیا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں, لیکن وہ اس کو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی ریسکیو ٹیم بھیجی جا سکتی ہے, کوئی اپنے دوستوں میں سے اس کو مدد دے سکتا ہے. لیکن جو دوسری طرف اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوتا ہے نا, اس کو اس سے بچانے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کے پاس وحی کا علم ہو. الہدا, وحی کے علم کو کہتے ہیں, اللہ کی ہدایت سے وہ اپنے آپ کو فیض یاب کرے. تیسرا فرق کیا ہوتا ہے کہ صحرا میں بھٹکنے والا مسافر فوراً جان لیتا ہے کہ میں نے راستہ کھو دیا ہے. پتہ چل جاتا ہے نا, فوراً پتہ چلتا ہے اس کو کہ میں نے راستہ کھویا ہوا ہے. آپ کہیں بھی کھو جائیں, آپ راستے میں چلے صحرا کو, آپ اپنے روڈس لے لیں, کسی روڈ پہ آپ بھٹکیں, آپ کو ایک سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے. اس کے اپوزٹ آپ دوسری طرف لکھیں, جب بندہ اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے نا, اور اس کو اتنا موٹا لکھ سکیں اتنا موٹا لکھیں, جتنا موٹا لکھ سکیں اتنا لکھیے گا, نہیں تو ہائی لائٹ کر لیجیے گا کہ اللہ کے راستے سے بھٹکنے والے کو اکثر پتہ نہیں چلتا کہ میں بھٹکا ہوا. یہ انتقام ہے, اتنا بڑا انتقام ہے کہ لرز رہا, میرا دل اندر سے تھک تھک کر رہا ہے یہ جملہ بولتے ہوئے. اللہ کے راستے سے بھٹکنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں بھٹکا ہوا ہوں. پوچھیے جا کے بھٹکے سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے پوچھیے, وہ کہتے ہیں نا, آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ, آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل آن مائی ریلیجن, آئی ایم ویری مچ گڈ, میں بہت خوش, مجھے پتہ ہے کیا ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. آپ کسی دین سے بھٹکنے والے کو دیکھیے, دنیا سے بھٹکنے والے کو دیکھیے, عمل صالح سے بھٹکنے والوں کو دیکھیں, نمازوں سے بھٹکنے والوں کو دیکھیں, کسی نیکی سے بھٹکنے والے کو پوچھیں کہ دیکھو تم کیوں بھٹکے, کتنا تم اچھا اللہ کے ہاں تمہارا مقام تھا, تم نماز پڑھتے تھے, تم نیک تھے, تمہارے کتنے نیکیوں کے عمل جاتے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں واقعی, ریگریٹ فیل کرے گا نہیں, وہ کہے گا تمہیں کیا پتا, اصل تو میں اب دین پہ آؤں, یہ نمازیں کیا ہوتی ہیں, یہ تو ایسے ہی چار دن کی بات ہے, میں تو اب چلتے پھرتے نماز پڑھتا ہوں. یہ انتقام ہے. اور اس کا اگلا فرق بھی نوٹ کیجئے, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دل دہلانے والی خبریں ہیں یہ جو اللہ کا کلام ہمیں دے رہا ہے. ہم کیسے ان آیتوں سے جلدی گزر جائیں؟ یہ آیتیں تو ہمیں ہمارا مستقبل دکھا رہی ہیں, ہمارے مستقبل کو متعین کر رہی ہیں. صحرا میں بھٹکنے والے, زمین میں بھٹکنے والے اور اللہ کے راستے سے بھٹکنے والے کا ایک اور بڑا فرق ہوتا ہے کہ صحرا میں بھٹکنے والے کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں نے راستہ کھو دیا ہے, پھر جو ہی اس کو صحیح راستہ ملتا ہے نا, وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسا لاسٹ پرسن دیکھا کہ آپ اس کو صحیح راستہ بھی بتائیں, پھر بھی وہ کہ نہیں نہیں, نو نو, میں ٹھیک ہوں, میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا, میں ذرا ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں, وہ تو کتنا شکر گزار ہوگا اور فوراً مان جائے گا. اس کے برعکس, اس کے برعکس, یہ بات پھر ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے, وہ شخص جو اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے نا, جب کوئی اس کو راستہ دکھا بھی دیتا ہے نا, تو وہ اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتا. پہلے تو اس کو خبر نہیں ہوئی, اب آس پاس بلاتے بھی ہیں, آ جاؤ صحیح راستہ یہ ہے, مت بھٹکو, مت ڈوبو, مت گرو, لیکن کیا کہتا ہے, نو آئی کین. اس کی سب سے خوبصورت مثال جو میرے دل میں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ڈالی, سورہ ہود کی آیتیں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہے, اپنے ساتھ تھوڑے سے 60-70-80 لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ ہی ان کو بٹھایا ہوا ہے, اور اپنا بیٹا, اپنی کوکھ سے جناب یا بچہ آگ سمندر میں ڈوب رہا ہے, پانی میں ڈوب رہا ہے. کہا بیٹا آ جا, کمن آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, تمہیں بچا لوں گا, آ جاؤ اس دریا کشتی میں آ جاؤ. لیکن بیٹے کا جواب کیا تھا, نو تھینکس, ساویلا جبلن, میں پہاڑ پہ چڑھوں گا, یہ ٹوٹی کشتی ابھی ڈوبنے والی ہے, میں تو پہاڑ پہ چڑھوں گا. اس کو کیا پتا کہ اللہ کے راستے میں جو کشتیاں ٹوٹی پھوٹی بھی ہوتی ہیں نا, لیکن نوح جیسا ایک مخلص بندہ اس میں سوار ہوتا ہے, وہ ٹوٹی کشتیاں بھی بچ جاتی ہیں, اور کنان جیسے نافرمان بچے کو بڑے بڑے پہاڑ بھی بنا نہیں دیتے, چاہے وہ کتنے مضبوط نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر لگ جانی چاہیے. اگر ہمیں ہدایت کا پتہ بھی چل جائے پھر بھی نہ آئے, تو پھر کوئی راہ نہیں دکھائے گا. फ़र्क किस बात का है कि जब इंसान दुनिया में किसी जगह भटकता है तो अपनी अकल को खुला रखता है, सही रास्ता देखने में उसको कोई रुकावट नहीं होती, जबकि दीन के रास्ते में जब बंदा भटकता है ना तो उस बंदे की अकल शैतान के ज़ेरे असर आ जाती है। इस्तहवत खुशयातीन फिल अर्थ, फिर शैतान उसके माइंड को उसका कंट्रोल ले लेता, उसका स्टेयरिंग शैतान के हाथ में आ जाता है, उसकी सोच अपने फितरी ढंग पर काम ही नहीं करती, और नतीजा क्या होता है, सुनकर भी सुनता नहीं, देखकर भी देखता नहीं। ऐसे बंदे को फिर एक पुकार लगाई जाती है कि देखो किधर जा रहे हो, उस रब की तरफ आ जाओ। कौन सा रब? वहुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द बिलहक, जिसने इस कायनात को हक के साथ पैदा किया, आसमान और ज़मीन को एक मकसद के साथ पैदा किया। क्यों एमलेस लाइफ गुजारते हो, क्यों वॉन्डर ब्लाइंडली गुजरते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं? क्या तुम इस 5 या 6 फुट के जिस्म के तकाजे पूरे करने के लिए आए हो? तुम्हें क्या हो गया है? आओ उस मकसद की तरफ जिस पर रब तुम्हें पुकार रहा है, जिसने पैदा किया इस दुनिया को एक मकसद के साथ। व यौम यकूलु कुन फयकून, और जिस दिन वो कहेगा हो जा और वो हो जाएगा, यानी जिसने पैदा किया मकसद दिया, वो जब इसको ख़त्म करना चाहेगा सिर्फ फयकून कहेगा, और फयकून यानी बी और इट्स डन, हो जा और वो हो जाएगा। कौलुहुल हक, उसकी बात बड़ी सच्ची है। वलहुल मुल्कु यौम युनफखु फिस्सूर, और उसी की बादशाहत है, और जिस दिन वो फूकेगा सूर में। आलिमुल गैबी वश्शहादा, गैब और हाजिर को जानने वाला। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो खूब हिकमतों वाला और खूब खबरदार है। तौहीद के 5 से ज़्यादा दलाइल दे दिए कि देखो तुम हिदायत चाहते हो ना, भटकने की बजाय उस रब की तरफ आओ। पॉइंट्स में लिखिएगा कि जब किसी भटके हुए को रब की तरफ बुलाएंगे तो पहली चीज़ उसको अल्लाह ताला का अल-खालिक होना सिखाएंगे। कोई बड़े से बड़ा एथियस्ट भी आपके सामने आ जाए ना तो आप उसके सामने इस कायनात की तख्लीक को पेश कर सकते हैं कि देखो किसने पैदा किया, ये खुद ही बन गया। दूसरी बात बिल हक, मकसद है ज़िंदगी। व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये सिखा दें लोगों को। ये वो सवाल है जो किसी को दावत देते हुए इब्तदा में पेश किए जा सकते हैं। हु क्रिएट यू, तुम कैसे पैदा हुए? दूसरा सवाल क्यों पैदा हुए, क्यों पैदा किए गए? तीसरी बात व यौम यकूलु कुन फयकून, खात्मा, डे ऑफ जजमेंट, उसका अंजाम याद दिलाए। तीसरा सवाल जो किसी को भी दीन की तरफ बुलाने में फ़ायदा दे सकता है वो क्या है कि उसको उसका अंजाम याद दिला दे कि तुम हमेशा नहीं रहोगे, तुमने चले जाना है, ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके लिए कुछ सोचा। चौथी बात यौम युनफखु फिस्सूर, क़ियामत के दिन की कुछ झलकियाँ पेश कर दी जाएँ, हल्का सा एक ख़ुलासा दिया जाए कि देखो वो ज़ात जो इतनी बड़ी कायनात को पैदा कर सकती है, मकसद के साथ पैदा कर सकती है, जिसने इस कायनात में इंसान को इतनी इख्तियारात दे के भेजा, उसको कुछ मजबूर किया, कुछ उसको इख्तियार दिया, क्या वो ऐसे ही ख़त्म कर दे? ये कैसे हो सकता है? जो माने वो भी उसी पलड़े में जाए, जो ना माने वो भी उसी में जाए, ये नहीं हो सकता। वो बना सकता है तो वो ख़त्म भी करेगा। हर खेल का एक एंड होता है, हर स्टोरी का एक अंजाम होता है, और वो होगा, और उसके लिए कितना आसान है, कुन फयकून, एक दफ़ा कुन कहेगा और वो काम हो जाएगा। कौलुहुल हक, बात उसी की सच्ची है। वलहुल मुल्क, बादशाही उसी की है। ये अगली बात है, अल्लाह की मलकियत का एहसास दिला दो। तुम इतना जो बोल रहे हो ना अल्लाह के ख़िलाफ़, ये तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह की मलकियत में है। ये तुम जो बड़े बड़े दलाइल दे रहे हो ना हक के ख़िलाफ़, ये दलाइल सारे चौपट हो सकते हैं अगर तुम्हारी ज़ुबान से बोलने की ताकत छीन ली जाए। अल्लाह की मलकियत, अल्लाह के नाम, उसकी सिफात का एहसास दिलाया जाए। और फिर इसी तरह यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन वो फूकेगा सूर में। आलिमुल गैबी वश्शहादा, ये अगला एहसास है, अल्लाह की अगली सिफत। देखो वो गैब को भी जानता है और शहादा को भी, ज़ाहिर को भी जानता है और बातिल को भी जानता है, उसको सब पता है। तुम जो कह रहे हो उसको वो भी पता है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमतों वाला है। اللہ تعالیٰ کا الحکیم ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا وہ ٹھیک دیا، اس کے ہر حکم میں، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے، چاہے انسان کو اس کا پتہ چل جائے چاہے نہ پتہ چلے، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ کتنا پیارا انداز سکھا دیا کہ جب لوگ گمراہیوں میں پھر رہے ہوں، اب پھر پیچھے والی آیتوں سے جوڑ کے دیکھیے، لوگ گمراہی میں پھر رہے تھے، شیطانوں کے ہاتھوں میں آئے ہوئے ہیں، پھر اس کو پیار سے محبت سے دین کی طرف بلاتے ہیں، آؤ کدھر چل رہے ہو؟ دیکھیے کہ جو بندہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کا طالب بنتا ہے نا، تو وہ عموماً ان چیزوں کا طالب بنتا ہے جو دنیا میں انسان کو فائدہ یا نقصان کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے فائدہ دیں گی لیکن وہ نہیں دیتی، اس کو ان رونقوں سے نکال کے سچائی کی طرف مائل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے اس نظام پہ اس کی توجہ دلا دینی ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کوئی ایسی نہیں بنائی کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی خود غرض انسان اس دنیا میں اپنی انا میں جینے والا اپنی مرضی سے دنیا میں جیے اور مر کے مٹی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظام ہر لمحے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہ ہر لمحے دکھاتا ہے کہ لوگوں مرنے کے بعد جیو گے، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی دن اپنا نیا حکم جاری کر دے گا اور اس موجودہ نظام کو کالعدم کر دے گا، توڑ دے گا، اور اس کن فیکون کے ساتھ ہی آزادی ختم ہو جائے گی، اختیار ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا اقتدار انسانوں پر بھی اسی طرح قائم ہو جائے گا جیسے آج باقی کائنات پر قائم ہے۔ اس وقت کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے امتحان کے زمانے میں اپنے آپ کو رب کے حوالے کیا تھا، بغیر کسی دباؤ کے اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے آگے جھک جانے والے تھے، وہی بچیں گے اور اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے، اس کے علاوہ ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو سکھا رہی ہے کہ تم اس دنیا میں بندے بن کے جیو، فطرت کی گہرائیوں سے اٹھتی بھی پکار ہے کہ نفع نقصان رب کے ہاتھ میں، انا دو کیا میں نادانی کا کام کروں، میں شیطانوں کی طرف آ جاؤں، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کی دعوت کے مقابلے میں مومنوں کی دعوت پیش کرتا ہے، اور آخر میں پھر خلاصہ بتا دیا کہ دیکھو جو دوسروں کو سہارا سمجھتا ہے نا، وہ شعور والا نہیں ہوتا، ان کی عقل شیطان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ان کی فطرت انسانی متاثر ہو چکی ہوتی ہے، ایسے لوگ شیطانی اغوا کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہیں ہم نے تو نہیں کسی اور کو سہارا سمجھا ہوا، شوہر کو، ماں کو، باپ کو، بچوں کو، سارے سہاروں کو دنیا میں ہی توڑ دیں، آج سے اپنی زندگی سے یہ جملہ بولنا نکال دیں کہ بچے میرے سہارے ہیں، مستقبل میں سنبھالیں گے، کوئی نہیں سنبھالیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، وہ سنبھال اللہ دلوا دے گا تو ہو جائے گا، آپ ان سے امیدیں لگانی چھوڑ دیں، اپنے فرائض سمجھ کے ان کو پال پوس کے بڑا کر دیں، یہ اللہ کی امانتیں آپ کے ہاتھوں میں، شوہر آپ کا سہارا نہیں ہے، اللہ نے ایک وقت ہی آپ کو ساتھی دیا ہے، جہاں تک اللہ چاہتا ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا، اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ دیکھیں یہاں حیرت اور پریشانی کا خوبصورت تعلق بھی دکھا نا، کہ جب بھی انسان گمراہ ہوتا ہے نا تو حیران ہوتا ہے اور حیران کی پریشانی میں آتی ہے، اس پریشانی کو آج کے دور میں آپ فرسٹریشن کا نام دے لیں، آپ اس کو ٹینشن کا نام دے دیں، ڈپریشن کا نام دے لیں، عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، پریشان بہت ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کیا کریں، کس کی سنیں، سمجھ نہیں آتی، نہیں، جب وہی الہی کی کسوٹی مل جاتی ہے نا تو حیرانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کی کچھ حیرانیاں ختم ہوئیں؟ یہ سات پاروں کے پڑھنے نے آپ کے اندر کی حیرانیوں کو کم کیا؟ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی کیفیات میں کمی آئی؟ اندر سے فرقان نکل رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہ انسان کا ضمیر ایک اللہ اور بہت سارے ارباب کے بیچ میں لٹکا رہتا ہے، اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی میں کوئی پلاننگ نہ ہو، ایم لیس لائف گزارے، کھا کھا کے بھی تھک جاتا ہے، پہن پہن کے بھی تھک جاتا ہے۔ جس وقت ہمارے پاس اپنے وقت کے لیے پلاننگ نہیں ہوتی نا، تو اس وقت شیطان ہمارے وقت کے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسانیت کا نقصان ہے، ہم نے انشاءاللہ انسانوں کو قتل ہونے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن ہونے سے بچانا ہے اور دوسروں سے بھی. اب دیکھئے کہ جو الیکٹران کشش کے حلقے سے نکل جاتا ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کٹ جاتے ہیں نا، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور ایسی بھٹکی ہوئی انسانیت اس وقت ہمارے رحم کی محتاج ہے. آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو بیچارے دنیا کا مقصد گزار سمجھے بغیر جی رہے ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان کو زندگی کا مقصد سکھانا ہے. راستے پر وہی چلتا ہے جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، جس کو زندگی کا مقصد پتہ ہوگا پھر وہی جائے گا آگے. نظریہ اور اقدار کو تو مقصد سمجھتا ہے لیکن رب کے راستے کو نہیں سمجھتا. سورہ حج آیت 31 کو بھی آپ جا کے دیکھیے گا، اس میں بھی شرک کرنے والے کی مثال ایسی دی گئی کہ جیسے کوئی آسمان سے گرا اور کہیں اٹک گیا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 7475 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریکوں اور شرک کرنے والے دونوں سے بے نیاز ہوں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی توحید کی، بندوں کو خود ہی اس کا نقصان ہوگا. اسی طرح سورہ لقمان آیت 13 میں بھی آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. سورت مائدہ آیت 72 میں آپ پڑھ چکے کہ جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. آج چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ حیران کی کیفیت تو مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی. ایسے لگتا ہے کہ سب سے بڑی ضرورت سے غافل ہیں. ہزاروں انسانوں کو دیکھیں، اللہ کا راستہ اس سے غافل ہے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک کہاں بھاگتے ہیں؟ اسکول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو گروسریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گھر سے جانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا یہ حیرت کی کیفیات نہیں ہے؟ جو ایجوکیشن آج دی یا دلائی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا فراموشی. اللہ تعالیٰ دنیا کی تعلیم کا دشمن نہیں ہے، لیکن خدا فراموش ایجوکیشن جس میں ربی نہ یاد رہے، مقصد ہی بن گیا. نمازیں گئیں گئیں، دن رات کی کوششوں کا مقصد منتہا کیا ہے؟ اللہ سے دوری. جہاں سے تہذیب اور اخلاق سیکھنے تھے وہاں سے تباہیاں ملیں، انسان مشین بن گیا، حرص آ گئی، خود غرضی آ گئی، انسانیت ختم ہو گئی. آج کے اس دور نے ایسے ہی انسان پیدا کیے. ہر ایک بھاگ رہا ہے مگر کسی کو نہیں پتا کہ جانا کدھر ہے. سرمایہ لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، اولاد لگ رہی ہے، اس امید پہ کہ کل فائدہ لیں گے، کچھ نہیں ملے گا. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے بے امیدی. آج یہی کیفیت ہے نا، دنیا میں لگاؤ تاکہ اس سے کل ملے گا. آج کچھ انویسٹ کرو کل لیں گے. کہ اچھا یہ بتا پھر کافری کیا ہے؟ خدا کے راستے پہ آتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں، خوف کھانے لگتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ دنیا ہمیں کیا بنانا چاہتی ہے، ہماری نسلوں کو کیا بنانا چاہتی ہے. دین کے نام پہ بھی دیکھ لیں تو خود ساختہ میں آ رہا ہے، نظریات، عقائد، اصول، نام کے مسلمان ہیں. یہ بے تعلقی کسی اور کے تعلق کو ثابت کرتی ہے. جب بندہ رب سے بے تعلق ہوتا ہے نا تو ضرور کسی اور سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. دیکھیے مثال اچھی نہیں ہے، لیکن جب شوہر اپنی بیوی میں توجہ نہیں دیتا نا تو پھر یقیناً اس کا کہیں باہر چکر ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. جب اللہ سے بے تعلق ہے نا تو یہ دکھا رہا ہے کہ تعلق کہیں اور ہے. رب سے نکاحیں ہٹ گئیں، راستہ بھی گم کر دیا، احساس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ نگاہیں لگوا رہا ہے، ان لوگوں کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، کہ تم ان کے وہ ساتھی بنو جو تم انہیں اللہ کی طرف بلاؤ. لاکھوں کی آبادی، فجر کی نماز میں دو تین لوگ نمازوں میں، کیوں؟ حیران فی الارض، بھٹک رہے ہیں. کیوں بھٹکے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ زبانیں بند ہو گئی ہیں، تبلیغ نہیں ہو رہی، مسجدیں اللہ کے گھر ویران ہو جاتے ہیں جب لوگ اللہ کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے. ہمیں درد نہیں آتا؟ ہمارے مرد، ہمارے باپ، بھائی، شوہر کہاں چلے گئے؟ مسجدیں ویران ہو گئیں، بازار آباد ہو گئے. اللہ کی بات آئے تو کہتے ہیں عورتیں گھروں میں بیٹھیں، اور خواہشات کی بات آئے تو اسی عورت کو بڑے بڑے سائن بورڈز پہ بٹھا دیتے ہیں. کیا یہ حیرانی کی کیفیت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مادہ پرستی سے نکال کے جنت پرست بنانا چاہتا ہے، وہاں نگاہیں لگ جائیں، ورنہ یاد رکھیے بڑے بڑے عمل ضائع ہو جائیں گے. عمل ضائع ہوتے ہیں نا تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ حبوط عمل بہت بڑی تکلیف کی کیفیت ہے. ہمیشہ کی آگ، اللہ کی مدد انسان سے ہٹنے لگتی ہے، ایسا شخص پھر اپنے آپ کو کسی در کا نہیں رکھتا. اللہ کے نبی نے کتنی تڑپ رکھی تھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی. یہ جو بات ہے نا کہ اصحاب یدعونہ الی الہدا، تو اللہ کے نبی اس کی بہترین مثال تھے. بستر مرگ پہ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا اسلام قبول کر لو، اتنی تڑپ تھی کہ اس کو آگ میں نہیں جانے دینا. اللہ اکبر. مسلم کی روایت 132 نمبر کی 132، کہا چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کر لوں گا. لیکن ابو طالب، بات سمجھ بھی آ گئی، لیکن کون سی چیز ہے جو انسان کو سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی؟ وہ کیا ہے؟ استہوت الشیاطین، باپ دادا کی تقلید تھی. یا شیطان بن کے دماغ میں سما گئی کہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا. کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھے؟ اگر وہ دنیا سے بغیر ہدایت کے چلا گیا تو کل کہیں بھی اس کو امن اور چین نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے بچا کے ہدایت کی طرف لے جائے. ضرور نیت کیجئے گا کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے. اس کے لیے وہ تین کام کرنے پڑیں گے، اقیم الصلاۃ، تقوی اور واپسی کا بات. دیکھیں، نماز کا تعلق بدن سے ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے. گمراہی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لے انسان اور ظاہری طور پہ جھک جائے، عاجز. پھر انشاءاللہ انسان کو گناہوں سے مدد اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندے کو کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. پھر انسان کو اپنے گناہوں کا احساس لگتا ہے، پھر ٹھنڈک ملتی ہے. سورہ عنکبوت آیت 45 میں بھی اور سورت بقرہ آیت 45 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز بندے کو روک لیتی ہے. اس بڑھتی ہوئی دنیا کو اگر آپ خواہشوں کے پیچھے بھاگنے سے روکنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. اپنے لیے بھی نیت کرنی پڑے گی، دوسروں کے لیے بھی کرنی پڑے گی. یہ دنیا کی قید ہے، یہ خواہشات قید ہیں. انسان تبھی چھوٹے گا جب نمازوں میں لذت آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہوگا. اسی سے پھر آپ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے، ایسی سوسائٹیز بنیں گی جہاں واقعی نمازیں قائم ہوتی ہیں. برائیوں سے نفرت ہونے لگے گی، خلق اچھے ہونے لگیں گے، اللہ کی خشیت آئے گی، اور پھر انسان واقعی اپنے آپ کو بچائے گا. جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو زندگی میں اس کے اثرات دکھتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کیجئے گا، کیا میں فرما برداری میں زندگی گزارتی ہوں اللہ کی؟ کیا جو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے مجھے؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں جی، بہت سارا ہے. کیا حضرت عمر والی کیفیت موجود ہے کہ ایک دفعہ نماز میں سورۃ تکویر پڑھ رہے تھے اور آیت آگے وعز صحف و نشیرت، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے رقت تاری اور بے ہوش ہو گئے. ابو بکر کیوں کہا کرتے تھے پرندوں تم کو مبارک ہو، تم مرو گے اور مٹی بن جاؤ گے. کاش میں سڑک کے کنارے کھڑا ایک درخت ہوتا، اونٹ آتا اور مجھے چبا جاتا، لیکن میرا حساب نہ ہوتا. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی یاد دلانے والی ہر چیز سے محبت رکھتے تھے. قبرستانوں میں چلے جاتے، کہتے لوگوں یہ بہترین ساتھی ہیں، کم از کم بدگمان تو نہیں ہوتے. یعنی قبروں میں پڑے لوگوں سے جا کے دوستیاں کرتے تھے تاکہ ہمارا دل آخرت سے لگا رہے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بند دلوں کو کھول دے.